Zapraszamy do reklamy. Niech ma kuszące kształty, piękne proporcje. Liczy się też wnętrze. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to ma Peugeot 208 w limitowanej serii Style. Przyciąga wzrok piękną sylwetką, a potem zachwyca bogatym wnętrzem z multimedialnym ekranem dotykowym, skórzaną kierownicą oraz klimatyzacją. Do tego bezpieczeństwo zapewniają system ESP i 6 poduszek powietrznych. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na Peugeot.pl. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla ust i paznokci, czyli szminki, błyszczyki i lakiery w szalonej obniżce. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Benjamin Filip. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest szansa, że Rosjanie zniosą embargo na polską wieprzowinę. Wkrótce mają przysłać do Polski swoich inspektorów. Mam nadzieję, że po to wysyłają te inspekcje. W ponad 350 wypadkach od środy do niedzieli zginęło 36 osób. To najnowszy bilans długiego weekendu na polskich drogach. Co najmniej 5 kolejnych osób w rękach prorosyjskich separatystów zakładników wzięli nocą w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. W ciągu 2 najbliższych miesięcy Rosjanie przyślą do Polski swoich inspektorów, którzy sprawdzą, czy nasz kraj wypełnia zalecenia Unii po wykryciu przypadków afrykańskiego pomoru świń. Niewykluczone, że zdecydują wtedy o zniesieniu embarga na naszą wieprzowinę. Ujawnił to w Trójce minister rolnictwa. Marek Sawicki mówił, że resort ma informacje z Moskwy o tym, że rosyjscy inspektorzy wkrótce wybierają się do Polski. Mamy sygnały sprzed ponad tygodnia pisemne ze strony Rosselkoznadzoru, że wysyłają do nas w ciągu 2 miesięcy swoje służby inspekcyjne, które sprawdzą, czy rzeczywiście w sprawie afrykańskiego pomoru świń wypełniamy te zobowiązania zgodne z prawami wspólnotowymi. Czy otworzą? Mam nadzieję, że po to wysyłają te inspekcje. Minister Sawicki deklarował, że nie może zapewnić, czy w przyszłości Rosjanie nie zdecydują się na wprowadzenie embarga na inne polskie produkty. A czy może pan zapewnić dzisiaj kogokolwiek, jak zachowa się jutro Putin i Rosja w sprawie Ukrainy, a także w sprawie ewentualnie innych państw, jak się Europa zachowa wobec Rosji? Nie, nie możemy tego zrobić. Natomiast chcę jasno powiedzieć, że na dzień dzisiejszy poza wieprzowiną nie ma żadnych innych zagrożeń. Rosja po Niemczech to drugi największy importer polskiej żywności. W ubiegłym roku kupiła produkty z naszego kraju za 1 320 000 000 zł. Było więcej wypadków niż przed rokiem, ale mniej ofiar śmiertelnych i mniej zatrzymanych pijanych kierowców. Policja podsumowuje długi majowy weekend na polskich drogach. Od środy do niedzieli doszło do 369 wypadków, w których życie straciło 36 osób. 457 osób zostało rannych, wylicza rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Sokołowski. My bardzo często obok tych liczb przechodzimy obojętnie. Natomiast to jest prawie 500 osób, które dzisiaj przebywa w szpitalach. To jest 36 osób wokół nas, których nie ma i nie będzie. Bardzo niebezpiecznym dniem była niedziela, ten ostatni dzień długiego weekendu, bo na polskich drogach w tym dniu zginęło aż 13 osób. W czasie 5 dni policjanci zatrzymali 1539 pijanych kierowców. W ubiegłym roku w trakcie majówki doszło w sumie do 325 wypadków, w których zginęło 39 osób, a ponad 400 zostało rannych. Wtedy zatrzymano ponad 2200 nietrzeźwych kierowców. Kolejni zakładnicy w rękach prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. W obwodzie donieckim porwali 5 osób, wśród nich są deputowani miejscowych rad, działacze górniczych związków zawodowych i dyrektor zajezdni. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Do pierwszego porwania doszło w Nowochrodówce. Separatyści zabrali wszystkich 4 porwanych, w tym deputowanych miejscowych rad, do kontrolowanej przez nich siedziby administracji obwodowej w Doniecku. Przedstawiciele niezależnych górniczych związków zawodowych poinformowali przy tym, że separatyści w obwodach ługańskim i donieckim wzmacniają swoje posterunki, przekazując stojącym tam bojownikom broń automatyczną i granatniki. W samym Doniecku na komendzie głównej milicji zawisła flaga samozwańczej Republiki Donieckiej. Milicjanci zawiesili ją sami, z własnej woli. W Kramatorsku, 80 km od Doniecka, gdzie jeszcze w sobotę trwała operacja antyterrorystyczna, separatyści porwali dyrektora miejscowej zajezdni tramwajowej i trolejbusowej. Mimo takich przypadków władze w Kramatorsku liczą na to, że dziś wznowią swoje prace miejscowe zakłady przemysłowe, które były zamknięte od soboty. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. W weekend prorosyjscy separatyści uwolnili przetrzymywanych przez blisko tydzień inspektorów OBWE. Do Polski wrócił major major Krzysztof Kobielski. Niewykluczone, że dziś spotka się z nim minister obrony narodowej. Robotnicy ubożeją szybciej niż ludzie na kierowniczych stanowiskach, a przedsiębiorcy bardziej aniżeli urzędnicy. Włoski Instytut Censis obliczył, jak kryzys obchodzi się z mieszkańcami Półwyspu Apenińskiego. 10 najbogatszych Włochów dysponuje takim samym majątkiem wartości 75 miliardów euro co 500 tysięcy robotniczych rodzin, a 2000 włoskich bogaczy, których dobra, nie licząc nieruchomości, szacuje się na prawie 170 miliardów, posiada tyle samo co 4,5% ludności. Jaskrawe są również różnice, jeśli chodzi o wyrzeczenia z powodu kryzysu. Robotnicy zmniejszyli z tej przyczyny swe wydatki o ponad 10%. A kierownicy o niecałe 2,5. W rezultacie, informuje Włoski Instytut Studiów Społecznych, majątek tych ostatnich, który 20 lat temu był trzykrotnie wyższy od majątku robotnika, dziś przewyższa go blisko sześciokrotnie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. W T-Mobile Ekstraklasie dziś dwa ważne mecze dla układu tabeli. Zawisza zmierzy się z Lechem, który nie może pozwolić sobie na stratę punktów, jeśli marzy o mistrzowskim tytule. Za to Zagłębie Lubin zagra z Koroną. Jeśli Zagłębie przegra, będzie miało w tabeli tyle samo punktów, co ostatni Widzew. Wczoraj Widzew zwyciężył bowiem 2-0 Krakowie i jak przyznaje bramkarz Patryk Woleński, to zwycięstwo dodało im skrzydeł. Jest nadzieja na to, że utrzymamy się, łapiemy kontakt z wszystkimi i gonimy. Zaraz przeskoczymy inne drużyny, bo na pewno to my jesteśmy teraz zmotywowani do dalszej pracy, a inni są jakby w tej sytuacji, co my byliśmy cały czas. W derbach Śląska też było 2-0, Górnik zwyciężył Ruch. W ligach zagranicznych mieliśmy dzień niespodzianek. Atletico przegrało 0-2 z Levante, a Real Madryt w 92 minucie uratował remis 2-2 z Walencją, po strzale oczywiście Cristiano Ronaldo. W Anglii Chelsea tylko bezbramkowo zremisowała z Norwich, a Arsenal 1-0 ograł West Bromwich, co oznacza, że Wojciech Szczęsny po raz 16 w tym sezonie nie dał się pokonać w lidze. Dziś Liverpool zmierzy się na wyjeździe z Crystal Palace. We Włoszech święto w Turynie, bo mistrzem został Juventus. W derbach Mediolanu Milan 1-0 pokonał Inter. Świętował też Bartosz Kurek, który z Lube Banka zdobył siatkarskie mistrzostwo Włoch. W NBA siódme mecze decydowały o awansie do kolejnej rundy playoff. Brooklyn Nets pokonali Toronto Raptors, a San Antonio nie dało u siebie szans Dallas. Dziś w nocy polskiego czasu do boju ruszą znowu Washington Wizards, którzy zmierzą się z Indianą Pacers. Marcin Gortat twierdzi, że jego rola w drużynie jest teraz bardzo ważna. Jestem zawodnikiem, który już był w finałach, który wie, jak to smakuje i muszę tutaj, że tak powiem, być liderem pod względem przykładu, czyli przygotować się odpowiednio do każdego meczu, zwracać uwagę na detale, rozmawiać z młodszymi graczami, pomagać im, ale również być zawodnikiem, który gra pewnie, gra zdecydowanie fizycznie i ja myślę, że to takie są rzeczy, które pomogą nam zajść jeszcze dalej. W finale snookerowych Mistrzostw Świata bliżej tytułu Ronnie O'Sullivan po pierwszym dniu prowadzi z Markiem Selbym 10-7. Dziś o 15 ciąg dalszy. A w tenisowym świecie aż huczy po wypowiedzi Andy'ego Murraya. Szkot, który zakończył współpracę z Iwanem Lendlem, teraz myśli o zatrudnieniu w roli trenera wielkiego rywala Lendla z kortu. Chodzi oczywiście o Johna McEnroe. Ten wyraził zainteresowanie pracą z Murrayem, więc niewykluczone, że we French Open zobaczymy taki właśnie duet. Jest też smutna wiadomość. W wieku 30 lat na raka wątroby zmarła była najlepsza tenisistka w Wielkiej Brytanii, Jelena Baltacha. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Poniedziałek słoneczny w całym kraju, po południu tylko na północy może się chmurzyć i pokromi niewielki deszcz. Nieco cieplej niż w weekend. W Suwałkach 10 stopni, w Lublinie i Gdańsku 12. W Bydgoszczy i Katowicach 13, w Poznaniu i Wrocławiu 14, a w Szczecinie 15. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 5 maja osoby niepełnosprawne mogą zgłosić do Urzędu Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają! Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas.

nowa piosenka grupy Perfect, jak to ładnie brzmi. Nowa płyta Da Da Dam pojawi się 9 czerwca. Album będzie zawierał 11 utworów. Teksty do piosenek napisali m.in. Jacek Cygan, czego przed chwilą słuchaliśmy, ale także Robert Gawliński, Bogdan Lebl, Wojciech Waglewski. Jest na co czekać, naprawdę. Nowa płyta grupy Perfect, lada moment. 14 minut po godzinie 9. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy bardzo serdecznie, także tych przeziębionych długim majowym weekendem. Ja tutaj, jak słyszą Państwo, całkiem nieźle i mam nadzieję, że tak będzie. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Cykl Słucham Wolność, to o 9.20, czyli za 5,5 minuty. Informator ekonomiczny Wiktora Legowicza, 9.30. Kasia Kłosińska, Co w mowie piszczy, jakoś przed 10.00. A tuż po 10 o płytach tygodnia opowiemy Państwu wraz z Agnieszką Szydłowską, bo Agnieszka o płycie Damona Albarna, a ja 3 słowa o nowej płycie Suzanne Vega. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1961, grudzień. Magda Jeton i Gabi Darmetko przygotowują ten cykl. Fajny film, Ryszard Jaźwiński na 11 Planet plus Doc Film Festival. Na żywo. 11.15 instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. O tym, że antybiotyki przestają działać. Potem Michał Margański, Potrójne pasmo przenoszenia i przed godziną 12 kolejny odcinek powieści. Tak będzie do południa. Napisał, że wrzucił sobie Sopot Club Atelier, kamerka na żywo, ale nas tam nie widzi. Nie, nie, my już nie na plaży. Sopockie wspomnienia będą powracały pewnie jeszcze nie raz w różnych audycjach programu trzeciego. Było cudownie, widać na tej kamerce Sopot Club Atelier. To właśnie to było nasze studio takie na te kilka dni. 17 minut po godzinie 9. That big 8-wheel rolling down the track means your true love and daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. That throttle in hand, this rattler's the fastest in the southern land. It keeps a moving me on, keeps a rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. You switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice that you can settle the price, cause I'm moving on. Someday, baby, when you had your way, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep a moving on. Stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. Johnny Cash, Waylon Jennings, I'm Moving On. Polecam zestaw do głosowania na listę polskieradio.pl/3. 20 po 9. Słucham. Wolność. Warszawa. Jeden z największych przebojów grupy T-Love. Refren jest ponadczasowy na pewno, bo to, co zrobił i Hitler, i Stalin, już zostanie na zawsze. Mówi dziennikarz Gazety Wyborczej, warszawianista Jerzy Majewski. Warszawa bez tego doświadczenia XX wieku, bez zagłady, bez wojny, zniszczeń wojennych, a potem bez komunizmu, byłaby kompletnie innym miastem, nieporównywalnym. Wypij alkohol, uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Choć piosenka po raz pierwszy wydana zostaje w roku 1991, powstaje wcześniej, w roku 89, w pewnej londyńskiej restauracji, w której pracował wówczas lider T-Love, Muniek Staszczyk. To był taki czas przed świętami Bożego Narodzenia, złapała mnie jakaś nostalgia, chociaż już za 2-3 tygodnie miałem lecieć do Polski, coraz bardziej tęskniłem, bo to wtedy nie było tak, nie było internetu, nie było, właściwie nie można się tak łatwo połączyć, tylko telefonicznie, telefony były drogie. Tęskniłem za Warszawą, tęskniłem za żoną, za kumplami i to dopadło mi w tej kuchni, nagle do głowy mi te słowa. Przychodzą, za oknem zimowo zaczyna się dzień. Ja mówię, to jest świetne, a miałem taki kryzys wtedy w ogóle wpisałem, nic nie pisałem od mojego wyjazdu. I muszę to gdzieś zapisać, nie były czasy dyktafonów ani takich rzeczy. Więc wymyśliłem, że mam jakąś sytuację z żołądkową, po prostu muszę iść do kibla i na dwóch serwetkach zapisałem dwie pierwsze zwrotki, które wiedziałem, że są cenne, bo no, dawno mi tak dobry tekst do głowy nie przyszedł. Czułem, że z tego będzie coś. Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Piosenkę Muniek Staszczyk nagrał po powrocie do Polski, tuż po tym, jak reaktywował grupę T-Love. A jaka była Warszawa czasu polityczno-gospodarczego przełomu? Ulice ze szczękami, pełne ludzi handlujących, biura to były raczej w mieszkaniach. Ludzie wynajmowali mieszkania prywatne i tam się lokowały biura rozmaitych firm. To miasto kompletnie inaczej wtedy wyglądało, natomiast ten obraz miasta to było ciągle to miasto komunistyczne, blokowiska. Na tych blokowiskach braki narożników ulic, rozrastające się jakieś budy i ten taki bałagan wtedy się pojawił przestrzenny. Stolica bez wątpienia jest jednym z tych polskich miast, które w ciągu ostatnich 25 lat zmieniły się najbardziej. W mieście pojawił się wielki, przede wszystkim zagraniczny kapitał. Powstały biurowce, przy przedwojennych kamienicach i blokach z wielkiej płyty wyrosły grodzone osiedla, a siermiężne reklamy zastąpiły billboardy. Zrobiło się bardziej światowo, ale czy przyjaźniej dla zwykłych mieszkańców? To pytanie stawia sobie coraz więcej warszawiaków. Nie ma już tego zachwytu tą nowością, jaką był powrót do możliwości prowadzenia normalnej działalności gospodarczej. Wtedy wydawało się, że przyjdzie rynek i to wszystko zmieni sam, że to się wszystko zrobi, nawet bez specjalnego myślenia, planowania. Natomiast dzisiaj widać, że rola miasta przy kształtowaniu przestrzeni miejskich jest ogromna. I to nie prywatny inwestor zainwestuje pieniądze, zbuduje budynek, ale on miasta nie stworzy. On tworzy miasto w momencie, kiedy ma jasno wytyczone ramy, w których może prowadzić swoją działalność. No ale jeżeli pozwoli mu się na wszystko, no to skutek będzie absolutnie odwrotny, będzie antymiejski, niszczący to miasto. Utwór Warszawa nie opowiada więc o dzisiejszej stolicy. Pozostaje jednak ważny, a dla niektórych to już klasyka. Jan Niebudek przygotowuje ten cykl. Tak szukam, myślałem, że znajdę w międzyczasie, na którym miejscu na topie wszechczasów Warszawę Tilawa, ale to odnajdą Państwo sobie sami na naszych stronach internetowych polskieradio.pl/trójka. Tak, to był ten drugi dzień maja, kiedy Trójka nadawała top wszechczasów. Myśmy chodzili sobie w tym czasie po molo w Sopocie, zimno jak diabli, a potem lista od 19 do 22, wyniki także na naszej stronie internetowej. To tak, maturzyści, właśnie pozdrowienia. Kasztanowce zdążyły zakwitnąć, to tak jak zwykle. Pozdrowienia serdeczne teraz to właściwie dla rodziców, bo oni chyba zaczęli już pisać, prawda? Co najmniej o 9:00. Widziałem dzisiaj rano dwóch maturzystów przed 8:00, bo tak wychodziłem z domu. Bardzo elegancko ubrani. Za 5 minut w Trójce Wiktor Legowicz i jego gość. Ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Zajdą wszystkie słońca i czując cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle więcej po drugiej stronie na pustej drodze tańczy mój czas w strugach deszczu dni toną dotykam stopą dna po drugiej stronie na pustej drodze. Powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów w spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce i usycha. Kwitny i ciągle chcę więcej po drugiej stronie na pustej drodze tańczy mój czas w strugach deszczu mi toną dotykam stopą dna Program trzeci, punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie pana, panie Andrzeju. Dzień dobry panu, dzień dobry i państwu. I wracamy do naszej tradycyjnej analizy rynku paliw. Straszono nas w ostatnich dniach, że będzie drożej, a na razie, panie Andrzeju, nie jest źle. Moje poranne notowania to litr benzyny 95, najtaniej 5,30, najdrożej 5,37 groszy. Coś tak trochę podejrzewam, że panu tak wystawiają te ceny specjalnie. Tak, tak, wiedzą, że jadę. Tak, rozpoznają, tak, już tam z daleka. Oczywiście. Bo powiedziałbym tak, trochę jednak wzrosły ceny, niedużo, ale wzrosły. I cały czas analitycy spodziewają się jednak podwyżek w związku z tym, że są były podwyżki w hurcie. To się jeszcze nie w pełni przełożyło. Sprzedawcy też, rozumiemy, próbują walczyć o klienta, więc też nie przenoszą za bardzo podwyżek hurtowych cen na własne. Stąd te niskie ceny jeszcze, marży. Tak? Ale jak się jeździ po Polsce, to w niektórych stacjach widać. To jest zwłaszcza, no nadchodzi jednak, prawda, sezon letnich wyjazdów, więc przede wszystkim teraz nadchodzi cen na podwyżki, czas na podwyżki cen benzyny. Czyli jednak nas czekają. No jakieś tak, znaczy będą raczej jednak umiarkowane. Na razie, może nie byłoby, gdyby nie to, że właśnie napięcie wokół Ukrainy podsycane przez Rosję podbija jednak trochę ceny ropy naftowej na świecie. O 1/10 spadają stawki usług adwokatów i radców. Panie Andrzeju, to efekt otwarcia tych zawodów. 5,5 tysiąca nowych adwokatów trafiło na rynek. Ale z drugiej strony niektórzy twierdzą, że nie ma tych obniżek, więc pewnie sytuacja jest bardziej skomplikowana. Zależy też od miejsca. Miejsca działania. Może też sektora działalności, bo to przecież jednak działalność adwokatów jest bardzo i radców jest bardzo zróżnicowana. To jest tak, że w niektórych dziedzinach można ta świeża krew, powiedziałbym, zwolniona, przecież nie jest wynajmowana od razu przez wielkie korporacje, które płacą za obsługę, prawda, olbrzymie pieniądze, więc pewnie tutaj jednak jest niższa, jeszcze mniejsza konkurencja. Być może w takich usługach podstawowych dla ludności, tych tanich, no to może tutaj się zwiększa. No i zobaczymy, jak to ustabilizuje się, bo to zwykle jednak jest tak, że takie rewolucje mają skłonność do... Ci rewolucjoniści później próbują sami zamknąć rynek. No tak, to prawda. Ale przyzna pan, otwarcie tych zawodów i innych, no, pobudziło konkurencję. No, to chyba jeszcze za wcześnie, żeby patrzeć na sytuację. Może być też tak, że konkurencja wzrośnie, ale też jakość spadnie. To też prawda. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Od miesięcy mówimy o tym, że grozi nam wyludnienie, rodzi się coraz mniej dzieci, co w przyszłości dla naszej gospodarki może być dramatem. W pana gazecie dziś pierwszy odcinek reportażu Ile kosztuje dziecko? Ile kosztuje odpoczęcia do szkoły podstawowej? Podaje. Wersja ekonomiczna 27,5 tysiąca, wersja średnia 79 tysięcy, natomiast ekskluzywna 231,5 tysiąca złotych. Pewnie jeszcze można by znaleźć jakąś super ekskluzywną. No na pewno. No co już powiedzieć, no płacimy na dzieci, tak? I chcemy im zapewnić dobrą przyszłość. No więc to jest inwestycja w naszą przyszłość. Ale ja nie jestem pewien, mam wrażenie, że im bardziej ludzie tak myślą o takich kosztach wychowania dzieci, tym doświadczenie takie historyczno-światowe pokazuje, w tym mniej dzieci się rodzi i tak. Tak, ale teraz musimy podjąć takie działania, żeby tych dzieci rodziło się u nas o wiele więcej. To albo trzeba podjąć działania takie, które będą, powiedziałbym, przykupywać ludzi do rodzenia dzieci, albo część ludzi i tak będzie... To nie zawsze jest przekładalne. Nie wszystko jest tak, się wiąże z pieniędzmi. Trzeba rodzinom pomagać, to jest, nie ulega wątpliwości. No, ale z drugiej strony to decyzja o tym, kto ile będzie chciał mieć dzieci. Pomijamy, prawda, kwestię, ile można mieć dzieci, ale kto będzie miał siedzieć, to są już indywidualne decyzje. I ja nie jestem pewien, czy jakiekolwiek takie stymulacje finansowe, budżetowe będą miały jakikolwiek wpływ na to. Brakuje chętnych do zbierania ślimaków, winniczków. Do końca maja można na tym nieźle zarobić. Eksport ślimaków w ubiegłym roku był wart 3 miliony euro z Polski. I panie Andrzeju, powstają już u nas hodowle, dlatego że hodowcy chcą spopularyzować jedzenie ślimaków w naszym społeczeństwie. Mogą właściwie podobno eksportować, sprzedawać, handlować przez cały rok. Tak? No tak, wtedy przez cały rok będą mogli. No tak, to jest. Tak. No to tylko jest jedno pytanie. Jaka jest różnica w smaku pomiędzy takim hodowlanym, a zbieranym na łące ślimakiem? Nie mam pojęcia. No więc też nie mam pojęcia i to jest właśnie ciekawe. A to, że chcą popularyzować, bardzo zachęcam. Bo w tej chwili bardzo popularne są krewetki i mule. Powoli stają się niektóre takie właśnie, dziwne stworzenia. Tak, i ci hodowcy chcą przebić ślimakami. No, no zobaczymy. Doświadczenia francuskie pokazują, ci, którzy akurat jadali ślimaki, wiedzą, że jeżeli to jest dobrze zrobione, jest to bardzo atrakcyjne jedzenie. Pytanie tylko, czy Polacy się przekonają do tego. No, zobaczymy. A pracownicy Europarlamentu grożą buntem. Mianowicie w pracowniczej stołówce talerzyk sałatek podrożał, proszę słuchać, z 2 euro 10 centów do ponad 6 euro. To unijna biurokracja, zaczęli krzyczeć. A właśnie nie jestem pewien jednak, bo jak się okazuje, zmiana polegała na tym, że do tej pory się płaciło za tę miseczkę, niezależnie od tego, ile do niej wrzuciliśmy warzyw. A teraz właśnie trzeba płacić w zależności od wagi warzyw. A zmiana ma służyć uniknięciu marnowania warzyw, ponieważ z tego wynika, że część pracowników nakładała sobie obficie, prawda, warzyw, sałatki, a potem marnowała, może połowę to wyrzucała, zostawiała do kosza. Więc jeżeli ma służyć to jednak faktycznie zmniejszeniu marnotrawstwa żywności, to przypuszczam, że ten taki bunt podnoszony jest tutaj przez tych lubiących marnować, a nie faktycznie, że nie ma tutaj żadnych względów takich biurokratycznych, tylko zdrowy rozsądek w tym przypadku, co nie znaczy, że w przypadku każdych przepisów unijnych ten zdrowy rozsądek faktycznie jest przestrzegany. To prawda. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Do widzenia. I do jutra o 9.30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarka.polskieradio.pl. Dziękuję bardzo. Chcę wiele ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że każdy nerw, każda chwila samotna, każdy ból jakże częsty, jak częsty, zwiastuje otchłań, mówi nieszczęsny. Ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko, ciebie i zieleń, i żeby listkom akacji było wiecznie, i żeby sercu bezpiecznie, i żeby kot się bawił firanką jak umie, żeby siedzieć na jerozolimskim ganku i nic nie rozumieć. Pentacki wiersz, sam wiesz, że łżesz, ale dlaczego tak boli, tak boli? Chyba już nic nie napiszę w ogromną i groźną ciszę. chodzę powoli. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleni, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że Szymon Zychowicz. Szymon szykuje nową płytę. Szymon szykuje i myślę, że w sobotę o tej płycie już w Markomanii będziemy mogli trochę więcej powiedzieć. Za 20... Przepraszam, ciągle mylę dzisiaj czas. Wtedy mówiłem, że jest 20 po, teraz, że za 20. 19 minut do godziny 10. Gramy i coś nie widzę tej piosenki nawet w szczęśliwej trzynastce zestawu listy przebojów programu trzeciego. You Move Me, Robert Cray Band. Za kwadrans dziesiąta. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Wyobraźmy sobie, że istnieje sklep internetowy o nazwie Tempo. Osoby, które założyły konto na jego portalu, mogły dostać taki oto list. Witaj, tempo.pl członek. To jest twój oficjalne zawiadomienie z Tempo. Twój już wygasła. Jeśli chcesz nadal korzystać z naszego serwisu, trzeba odnowić w internecie. Jeżeli nie, to już będzie ograniczona i usunięte. Takie pisma jako tempo.pl członek dostał pan Kazimierz Łukaszewicz. W przytoczonej wiadomości wszystko jest zgodne z oryginałem, z wyjątkiem nazwy sklepu. Słuchacz poprosił władze serwisu o przetłumaczenie treści na standardową polszczyznę, co uzasadnił w ten sposób. Język listu przypomina język polski, jednak nie aż tak, żebym zrozumiał jego treść. Przyjmuję, że państwa znajomość języków przypominających polszczyznę jest większa niż moja. A całość już w korespondencji ze mną skomentował. Powiedzenie rozmawiać jak Polak z Polakiem niespodziewanie znaczy jeszcze więcej. Nie wiem, czy pan Kazimierz otrzymał odpowiedź od władz serwisu. Być może jednak nie władały one standardową polszczyzną. No, możemy sobie żartować z listu rozpoczynającego się od słów witaj tempo.pl członek. To jest twój oficjalne zawiadomienie z Tempo. No, ale przyznają państwo, że to jest skandaliczne. O szacunku dla adresata nie ma tutaj mowy. Ktoś po prostu wrzucił obcojęzyczny tekst do komputerowego programu tłumaczeniowego, no i wyszło to, co wyszło. Czasami takie automatyczne przykłady są całkiem absurdalne. Do tego stopnia absurdalne, że aż śmieszne. Pan Jacek z Rzeszowa przesłał mi kiedyś tekst menu z węgierskiej restauracji, której szef, jak zauważa słuchacz, powodowany zapewne gościnnością i chęcią przypodobania się bratankom z Polski, przetłumaczył na nasz język to, czym by chciał nas nakarmić. Efekt jest surrealistyczny. No to zobaczmy. Restauracja serwuje na przykład grzybiczną jajecznicę. Na szczęście tylko z trzech jajek, to na śniadanie. Na obiad możemy zjeść potrawę o nazwie noga żabojada przyciągnęła z przemieszanym garniturkiem. Oprócz tego mamy, jak to na Węgrzech, ryby, jednakże na sposób batalistyczny. Sum szarpał z odłamkami. To nazwa jednej potrawy, a druga potrawa brzmi kałamarnica obchodzi dookoła orli na sposób z odłamkami. Można też dostać drób albo mięso, że się tak wyrażę, działaniu. A mianowicie cielę z wiedniem przemieszało garniturek. Czy prosta pierś kurczaka paryżanin pociągnęły za wiatr oraz tajemnicze danie pociągać za wiatr z odłamkami. W dziale był zrobiony z jedzeń wieprzowych. Są też dodatki. Podnosić do sześcianu ziemniak oraz desery. Naleśnik napełnił się czekoladą z drewna kasztanowego z opatrunkiem. I to w sumie logiczne. Skoro wcześniej jadło się rybę z odłamkami, no to na deser musi być coś z opatrunkiem. Katarzyna Kłosińska, co w mowie piszczy? Polecam naszą stronę internetową, tam odnajdą państwo także zestaw felietonów Kasi. polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie także nowy zestaw do głosowania na listę, poniedziałek, nowy tydzień, nowe wyzwania. No właśnie, mamy jeszcze zaproszenie na koncerty, ale to o tym potem. Teraz bowiem zaglądam do kalendarza muzycznego i okazuje się, że dokładnie 30 lat temu w 1984 roku w Nowym Jorku bardzo huczne wesele pobrali się Chrissie Hynde i Jim Kerr. Chrissie Hynde, wokalistka grupy Pretenders, Jim Kerr, wokalista grupy Simple Minds. Związek nie przetrwał specjalnie długo, no ale wtedy, te 30 lat temu, to był pewnie bardzo, bardzo szczęśliwy czas dla obojga. Posłuchajmy sobie najpierw Pretenders z Chrissie, a potem Jim Kerr i zespół Simple Minds. I see neon lights. Program trzeci. Autopromocja. Co wam tak świecą te oczy śliczne? Jego buty nacierają, jej pantofelki drobią to w te, to we w te. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013, Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Wizja staruszki z przekrwionym okiem po operacji zaćmy, która mknie na deskorolce furkocząc połami płaszcza, była tak natrętna, że aż się rozejrzał. Muzyka Piotr Mos. Mogę panią prosić do tańca? Słyszy. Dzisiaj o 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Spójrz tam na niebie! To kometa spada? Nie, to bombastyczne ceny w Lidlu! Bo teraz na raz, dwa, trzy, pampersy jak się patrzy! W czterech rodzajach już za 29,90.